Chwała Bogu. Bardzo mało nas dzisiaj, ale i tak dobrze jest być na tym miejscu w gronie braci, sióstr. Telefony wyłączmy, wyciszmy. Będę czytał z księgi Izajasza. Ósmy rozdział od 19 wersetu. A gdy będą wam mówić, radźcie się czarowników i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą. Powiedzcie, czyż lud nie powinien radzić się swego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Do prawa i do świadectwa. Jeśli nie będą mówić według tego słowa, to w nim nie ma żadnej światłości. A będą się tułali po ziemi, uciskani i wygłodzeni, a cierpiąc głód, będą się złościć i złorzeczyć swemu królowi oraz swemu Bogu, spoglądając ku górze. I spojrzą na ziemię, a oto ucisk i ciemność, mrok i cierpienie, i będą zapędzeni w ciemności. Mrok jednak nie będzie taki, jak był w czasie jej ucisku, gdy Bóg dotknął ziemię Zebulona i ziemię Naftalego, ani jak potem, gdy trapił ją przy drodze morskiej za Jordanem w Galilei pogan. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. Rozmnożyłeś ten naród, ale nie zwiększyłeś radości. Będą się jednak radować przed Tobą, jak się radują w czasie żniwa, jak się radują przy podziale łupów, gdyż złamałeś jarzmo jego ciężaru i laskę jego ramienia, pręt jego ciemiężcy jak za dni Midianitów. W każdej bitwie wojowników towarzyszą trzask i szaty zbroczone krwią, lecz tej spalenie i ogień. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. A rozszerzenia jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Jahwe zastępów. Przeczytałem z przyzwyczajenia w szóstym wersecie, że nazwą go imieniem cudowny doradca. Tutaj u mnie w tłumaczeniu mam cudowny, przecinek, doradca, Bóg mocny, ojciec wieczności, książę pokoju. Jak gdy myślałem, co będę chciał powiedzieć, to dotarło do mnie, że to będzie bardzo podobne do tego, co mówiłem rok temu albo dwa lata temu, już nie pamiętam. W każdym razie to, że święta, jakieś przypominanie sobie pewnych rzeczy są potrzebne i dobrze jest pamiętać na pewne wydarzenia znaczące i to też jakby widzimy w Słowie Bożym, że sam Bóg nakazał Izraelitom świętować pewne wydarzenia, żeby im przypominały, co się wydarzyło, co było jakimś kluczowym wydarzeniem, które zmieniło losy narodu całego i inne przypominające o działaniu Boga w ich życiu. I tak też dobrym jest zwyczajem, żeby przypominać sobie to, że narodził się Pan Jezus. Gdy tak myślę o tym, jak świat wokół nas świętuje te święta, to nie jest nic nowego, to każdy z nas to wie, nic odkrywczego, to troszkę inne jest spojrzenie. Ludzie, jak wiemy, skupiają się na Mikołaju w czerwonej czapce z białymi dodatkami. Ludzie myślą o prezentach i jeśli tam się pojawia Pan Jezus, to najczęściej jako małe dziecko, no bo narodził się, tak? Ale myślę, że ponieważ w naszej narodowej kulturze, dziedzictwie, który głównie opiera się na katolicyzmie, są mocno wyeksponowane przede wszystkim dwa święta, że wtedy, kiedy się rodzi Pan Jezus i wtedy, kiedy umiera, to myślę, że mimo wszystko ten Pan Jezus taki malusieńki i te kolędy, które przypominają o tym, wskazują na to, przede wszystkim jest w umysłach ludzi, naszych rodaków. I gdy tu czytamy, że dziecko się narodziło, to te określenia nie skupiają się na tym malusieńkim Jezusku, ale jak czytamy, cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. I myślę, że też dzisiaj możemy sobie zadać pytanie, kim dla mnie jest Pan Jezus? Świadomość istnienia Boga, świadomość Jego wszechobecności powinna nam towarzyszyć. Powinniśmy pamiętać o Bogu na wszystkich naszych drogach. Myślę, że każdemu z nas to grozi, że możemy o Bogu zapominać. Zapominać o Jego nakazach, zakazach. O obietnicach możemy też zapominać. I skupić się na tych naszych codziennych sprawach, które bardziej lub mniej mogą nas przygniatać. Dostałem parę dni temu od Radzia z Anglii cytat, który nie pamiętam już jak brzmiał, ale chodziło o to, że gdy budzę się, to moje myśli biegną do Boga. I tak powinno też być w naszym życiu, że gdy się budzimy, to pierwsze myśli powinny biec do Boga. Gdy się kładziemy, też powinniśmy jakoś analizować ten dzień, jak on wyglądał. Jeśli jest coś, co powinniśmy Bogu powiedzieć, przeprosić Go, też powinniśmy to uczynić i pójść spać spokojnie, mieć spokojny sen. Jeśli za dnia coś nam się noga powinie, też powinniśmy od razu biec do Boga. Tych życzeń jest bardzo dużo, które dostajemy, i powiem Wam, że jedne szczególnie mnie ucieszyły, bo od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy uczestniczę w takiej grupie na WhatsAppie z moją klasą dawną. Spotkaliśmy się 33 lata po... 33? Tak, 33 lata po maturze. I rozmawiamy na różne tematy. I ja tam staram się swoje 3 grosze zawsze wklecić. Chociaż to często nie są 3 grosze, ale jest dużo tych groszy, że już czasami chyba mają mnie dość, ale wykorzystuję to, że mogę z nimi rozmawiać, przekazywać różne rzeczy. I powiem Wam, że dlaczego mnie ucieszyły te życzenia. Bo nie były to tylko takie zwyczajowe, powtarzające się slogany, ale w tych życzeniach każdy napisał coś od siebie i w tym, co napisał, przebrzmiewały tematy, które były poruszane, i widzę po prostu wpływ z tych swoich różnych 3 groszy na, przynajmniej na to, co jest napisane, czy myślenie się jakoś zmienia tych moich kolegów. Mam nadzieję, że tak. Oby tak to się stało, by Bóg to uczynił, że ktoś przyjdzie do Boga prawdziwie, odda swoje życie. Za co możemy Bogu dziękować dzisiaj, w tym dniu? Myślę, że cały czas pamiętajmy o tym, że z Bożej łaski mamy Jego Słowo. Tak jak możemy czytać słowa, które wskazują na wydarzenia, które dopiero kilkaset lat później miały się wydarzyć, które się wypełniły w doskonały sposób. Jest to słowo, które uwiarygodnia to pismo, że jest ono prorocze, że jest natchnione przez Boga. Możemy dziękować, że przyszedł ten, który oddał swoje życie za nas, byśmy mogli być zbawieni, uratowani od wiecznego potępienia. Myślę, że rzeczy, za które możemy dziękować Bogu, jest więcej. Moglibyśmy wymieniać. Nawet pomyślałem, żeby poprosić Was, żebyście od siebie powiedzieli, za co możemy Bogu dziękować. I myślę, że ta lista by była bardzo długa, ale nie zrobię tego. Bardziej zachęcę do tego, byśmy w modlitwie Bogu dziękowali za to wszystko, co jest w naszych umysłach, w naszych sercach, godne dziękczynienia. Także powstańmy, módlmy się, dziękujmy Bogu za Jego dary, za wszystko, co mamy z Jego ręki. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że dajesz przeżywać mi kolejny dzień. Z Twojej łaski mogłem się obudzić, dałeś też zdrowie. Dzięki, że mamy tą możliwość, żeby być tutaj razem. Ojcze, wierząc, że jesteś obecny pośród nas, że będziesz po raz kolejny przemawiał do nas. Dzięki za naszą społeczność, że możemy być dla siebie zachętą, możemy być prawdziwie braćmi, siostrami, którzy troszczą się jedni o drugich. Otwieraj nasze oczy, proszę, na potrzeby innych. Dzięki za możliwość miłowania się nawzajem. I dzięki też, Ojcze, za Twoją wielką miłość, która sprawiła, że Pan Jezus przyszedł, oddał swoje życie. I dzięki temu my możemy żyć, możemy mieć cel. Tak się modlę też, Ojcze, o więcej radości w naszych sercach, ze zbawienia. Niech ta radość, która może być w związku z tym, że mamy nadzieję, nie będzie zagłuszana, przyćmiewana przez te wszystkie troski, które codziennie większe lub mniejsze mamy. Daj nam, Ojcze, mieć naprawdę prawdziwie wpatrzony ten nasz duchowy wzrok, ten wzrok wiary w cel, który jest przed nami, chwalebny, wspaniały. Proszę o to dla siebie i dla tych wszystkich, którzy też jakoś pragnęliby więcej radości ze zbawienia. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, że możemy stać przed Tobą wdzięczni za Twój niewysłowiony dar, dar łaski, miłosierdzia Twego nad nami, Twoją obecność pośród grzesznych ludzi, Twoją miłość, która ofiarowała się za nas samych. Dziękujemy. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, którego wielkiej miłości do nas ofiarowałeś, abyśmy mogli żyć i to żyć życiem wiecznym. Daj nam i dzisiaj, Panie, radować się Tobą, uwielbiać Ciebie, dziękować Ci za nieustanne, rozliczne łaski, jakie doświadczamy w Panu Jezusie Chrystusie. Prosimy, byś przez Twego Świętego Ducha mówił do naszych serc i pociągał nas ku Tobie. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone dzisiaj w tym zgromadzeniu. Amen. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, żeśmy mogli, że możemy przyjść do Ciebie, Panie, zgromadzić się w Twoim imieniu, wzywać tego imienia, że Ty, Panie, jesteś tą radością, która wypełnia nasze serca, Ty jesteś naszym życiem, Panie. Dziękujemy Ci za to, żeś nas tak umiłował, żeś przyszedł tutaj, wstąpił na ziemię. Stałeś się człowiekiem w naszym odkupieniu. Poddałeś swoje życie za nas, abyśmy Twoją krwią byli święceni. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że tak nas umiłowałeś. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nasze serce, w nasze ręce włożyłeś Słowo Boże. Dziękujemy Ci za to, że stanąłeś na naszych drogach. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystko, bo my bez Ciebie, Panie, jesteśmy nikim i niczym. Ja osobiście dziękuję Ci, Panie, za to, że umarłeś za mnie. Panie Jezu, proszę Cię o nasz zbór w Wejherowie. Dziękuję Ci za to, że skierowałeś moje kroki tutaj. I proszę Cię o ten zbór, aby ten zbór napełnił Twoją miłością, Panie, Twoją wiernością, ufnością, lojalnością, taką jak Ty jesteś. Aby bracia i siostry byli wzajemnie dla siebie napełnieni miłością, tak jak Ty jesteś, Panie. Proszę Cię o to, aby się wypełniał, aby było coraz więcej braci i sióstr, aby coraz więcej było wierzących, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich, którzy są poza zborem, o wszystkich ludzi, którzy są zakochani w tym świecie, który jest tym cością. Prosimy Cię, aby ich serca się otwierały. Stanie ich, Panie, na naszych drogach. Prosimy Cię o to. Prosimy Cię o naszych rządzących, aby troszkę się upokorzyli, troszkę uniżyli, bo pycha już ich przerasta. Prosimy Cię, Panie, o wszystkich prześladowanych, abyś ich miał pod swoją opieką, abyś ich napełniał swoją miłością, abyś ich wspierał, ale także, Panie, tych, którzy ich prześladują. Otwieraj im serca, Panie, niech widzą swoje grzechy, jakie popełniają. Prosimy Cię, Panie, bo Ty, Panie, wszystko możesz. W Twoich rękach jest cała moc, która wszystko może uczynić. Ja dziękuję Ci, Panie, za ten tydzień, który minął. Proszę Cię, Panie, o kolejny tydzień. Proszę Cię, Panie, o to Słowo Boże, które dzisiaj będzie słuchane, żeby nas podbudowało, żebyśmy wrócili do domu pełni nadziei, miłości, takiej jak Ty masz, Panie. Żebyśmy nie zapomnieli tuż za progiem, że słuchaliśmy Słowa Bożego. Niech ono pracuje w naszych sercach. Prosimy Cię o to, Panie, o Twoją pracę, o Twoją moc, o Twoją siłę, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, Panie. Ja osobiście dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną, że jesteś wierny mimo mojej niewierności, Panie. Dziękuję Ci. Boże Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Widzieć może cały wszechmocny, składamy pokłon przed tronem Twoim dziś. Panie, to wielki przywilej, że możemy zbliżać się do tronu Twojej łaski, że złamałeś nad nami to jarzmo ciemiężyciela, jarzmo szatana, jarzmo grzechu, nieprawości i przeoblekłeś nas w czyste, białe szaty. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, że uzdolniłeś nas, by zbliżać się do Ciebie, świętego, doskonałego, czystego Boga. Wielbimy Cię za wielką łaskę, jakiej staliśmy się uczestnikami w Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Chcę mieszkać z nami, Panie Jezu, chcę prowadzić nas, chcę pouczać nas, że chcesz mieszkać z takimi ludźmi, Panie, jak my, jak ja, Panie, mimo błędów, Panie, naszych, mimo grzechów. Panie, Ty znasz każdą naszą niezdolność, Ty wiesz, jaki jest człowiek, Panie, a mimo wszystko chcesz wśród nas przebywać. Dzięki Panie, za Twoją łaskę, Panie, za Twoje miłosierdzie i Twoje imię, Panie, właśnie, będzie uwielbione. Panie, tak chcę pamiętać o tym właśnie, że nie jesteś gdzieś tam daleko, że Ciebie nie widać, ale właśnie, że jesteś tutaj cały czas. Chwała. Że jesteś za nim. Dzięki Ci. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Niech się weseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się cieszy step, niech zakwitnie, jak krokus, niech bujnie zapadnie. I da opust radości, niech woła, szczęśliwy na widok, bo obdarzą ją chwałą Libanu, majestatem Karmelu i Szaronu. Zobaczą one chwałę Pana, majestat naszego Boga. Wzmocnijcie ręce opuszczone niechęcią, poślijcie omdlałe kolana. Mówcie do otarganych niepokojem. Bądźcie mocni. Przestańcie się lękać. Oto wasz Bóg. Nadchodzi już pomsta. Zbliża się On z opłatą. Przychodzi, aby was zbawić. Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszących usłyszą. Kromy podskoczy jak jeleń. Radośnie zawołaniemy. Gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki. Sprężony piach zamieni się w staw, a spragniony grunt w źródła wody. W legowisku szakali ich stałej siedzibie, zaszumi sitowie i trzcina. I będzie tam bity trakt, droga zwana świętą. Nie będzie nią chodzić nieczysty, on będzie strzegł idącego nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy. Nie będzie tam lwa, drapieżnik tam nie wstąpi, nikt go tam nie spotka. Pójdą natomiast odkupieni i wrócą wykupieni przez Pana. I przyjdą na Syjon z okrzykiem, wieczna radość będzie nad ich głową. Ogarnie weselej radość, a prysną smutek i wzdychanie. Tak, Panie, dziękujemy Ci, żeś otworzył nasze oczy, żeś mogli użyć Twoją chwałę. Chwałę Pana, Boga naszego. Ty, Panie, przyszedłeś, wstąpiłeś tu, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci za to. Wielbimy Twoje święte imię. Bądź uwielbiony, Panie, w imieniu Jezusa. Amen. Grzechu mocy.

dla Was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Wzorem posłusznych dzieci skończcie i zaspokojeniem swoich dawnych żądz. Należą one do okresu Waszej nieświadomości. Weźcie za przykład świętego tego, który Was powołał. Bądźcie święci jak On, do czegokolwiek przyłożycie rękę. Czytamy przecież, bądźcie święci, gdyż ja jestem święty. On bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego do Ojca, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was, którzy dzięki niemu wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i obdarzył chwałą, tak, że wasza wiara i nadzieja są w Bogu. A skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, aby nieogłudnie darzyć się braterską miłością, to pokochajcie jedni drugich czystym sercem serdecznym. Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego przez Słowo Boga, żywe, nieprzejmujące, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa. Cała jego chwała przypomina jej kwiat. Trawa uschła i kwiat opadł, lecz słowo wypowiedziane przez Pana trwa na wieki. Takie właśnie słowo zostało Wam ogłoszone. Amen. Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię, Wywyższamy Cię. Godzien jesteś wszelkiej chwały i czci nasz, dobry Boże, wielki Zbawco. Dziękujemy Tobie za Twoje święte Słowo, które karmi nasze dusze i za Świętego Ducha, który uczy nas, jak żyć, jak Tobie się podobać, jak Ciebie chwalić. Prosimy, byś i teraz pomógł nam skupić się przy Twoim Słowie i czerpać z Niego to niewyczerpane bogactwo mądrości, łaski, Panie, tą siłę, aby żyć życiem, które przynosi miły Tobie owoc. Prosimy, przemawiaj do nas i daj nam mądrość z góry, abyśmy mogli rozumieć Twoje Słowo i siłę z góry, abyśmy mogli pełnić wolę Twoją objawioną w Twym Słowie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Zapowiadali się goście, ale nie dotarli. Natomiast wielu z naszych albo się pochorowało, albo jakieś inne przeszkody, ale cieszymy się, że jesteśmy razem, że możemy i w tym dniu wielbić naszego Boga i karmić się Jego Słowem. Otwórzmy, proszę, list do Galacjan, pierwszy rozdział. List do Galacjan, rozdział pierwszy. Przeczytajmy od 3 do 7 wiersza. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyzwolić z teraźniejszego złego wieku, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Dzisiaj wokół nas panuje trudna do niezauważenia wyjątkowa świąteczna atmosfera. W domach i na ulicach stoją kolorowe ustrojone choinki, w wielu lodówkach pełno smaczności, mięsa, wędlin, sałatek z majonezem, karp w galarecie i tłustej panierce oraz jeszcze w przygotowaniach wiele potraw na wigilijny stół. Brodate Mikołaje ładują do swoich przepasnych worków prezenty, których dzieci z niecierpliwością wyglądają. Natomiast w wielu innych częściach świata, zarówno ten, jak i kolejne dni, wyglądają nieco inaczej niż u nas. Austriackie maluchy drżą w obawie przed Krampusem, który straszy i bije niegrzeczne dzieci rózgą. Krampus to zły brat Mikołaja, który wygląda jak demon z wielkimi rogami. Natomiast w niektórych częściach Włoch świąteczne prezenty przynosi dopiero 6 stycznia La Befana, brzydka wiedźma z zakrzywionym nosem, która chodzi po domach szukając nowonarodzonego Jezusa. Jeśli jednak dzieci były tam niegrzeczne, zamiast prezentu dostaną węgiel, popiół, cebulę albo czosnek. W Japonii od niedawna stawia się na ulicach ogromne choinki zrobione z kolorowych żarówek. Wymienia się prezenty, szczególnie zakochani wymieniają, oraz przesyła się świąteczne kartki nie mające nic wspólnego z narodzeniem Chrystusa. A zamiast marnować czas na pichcenie świątecznych potraw, całe rodziny udają się na obiad do KFC, przed którymi stoją skośnookie Mikołaje. Często Japończycy muszą stać w długich kolejkach tylko po to, żeby zjeść tradycyjny, świąteczny kubełek smażonego kurczaka. Taka jest rzeczywistość. Nominalne chrześcijaństwo na przestrzeni mijających wieków także obrosło w liczne obrzędy i zwyczaje, które rzekomo mają ilustrować duchowe prawdy i pomagać prostym ludziom je zrozumieć. Słowo Boże jednak ostrzega nas, abyśmy nie stracili z oczu prawdziwego, pięknego, dostojnego i prostego poselstwa Ewangelii. Wymyślone przez ludzi obrzędy, choć początkowo mogą nieść jakieś głębsze przesłanie, z czasem stają się wartością samą w sobie. I już niepotrzebny jest nawet cel, na który pierwotnie miały wskazywać. Żłóbek z laleczką staje się obiektem sentymentalnego, łzawego rozrzewnienia, a stajenka bez żłóbka zamienia się w noworoczną polityczną szopkę. Całkiem nowym zwyczajem w Polsce jest orszak trzech króli w dniu 6 stycznia. Mieszkańcy miast, miasteczek maszerują ulicami za głównymi bohaterami wydarzenia, królami Kacprem, Melchiorem i Baltazarem. W ramach Święta Trzech Króli odbywają się jasełka, koncerty kolęd i konkursy z nagrodami dla uczestników. Zwyczaje związane z obchodami Święta Trzech Króli zaczęły się pojawiać na przełomie XV i XVI wieku. Wtedy to zaczęto święcić złoto i kadzidło, które było zrobione z żywicy z jałowca. Okadzano nim domy, obejścia, co miało zabezpieczać przed chorobami i nieszczęściami. Podobnie też miało działać poświęcone złoto. W XVIII wieku dodano kolejny zwyczaj święcenia kredy, którą w Święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w wielu domach pisano litery C, M, B oraz datę bieżącego roku. Litery te nie pochodzą wcale od imion tych zmyślonych imion mędrców Kacpra, Melchiora i Baltazara, ale są skrótem od łacińskiego życzenia Christus mansionem benedicat, jeśli tak to się czyta, oznaczającego niech Chrystus błogosławi temu domowi. Ciekawe jest, ilu ludzi piszących te litery wie, co się za nimi kryje. oraz ilu z nich zna tą pierwotną biblijną relację wędrówki mędrców ze wschodu do króla narodzonego w ubogiej betlejemskiej stajence. Ciekawe też, ilu z nas jest w stanie dostrzec Boże przesłanie zawarte w tej prostej, ale niezwykle istotnej historii. Jakże trudno jest nam czasami przebić się przez pozorną znajomość pewnych tradycyjnych faktów. I jakże trudno jest nam dotrzeć do Bożego poselstwa, które jest skierowane tam, do każdego z nas. Jakże często te różne religijne obrzędy utrudniają nam spojrzenie, świeże spojrzenie na Boże Słowo i Jego poselstwo, które za Nim się kryje. Spróbujmy dzisiaj ponownie przeczytać tą historię zapisaną w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie mój lud izraelski. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, jego matką. I upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej ziemi. I to oczywiście nie koniec tej historii, ale tu się zatrzymamy. I spróbujmy spojrzeć dzisiaj na tą historię. Historię ludzi, którzy przybyli z dalekiej ziemi, ze wschodu, zobaczywszy niezwykłą gwiazdę na niebie. Dzisiaj astronomowie badają niebiosa, badają odległe nawet galaktyki rzekomo, widzą, co tam się dzieje, jakie tam są ogromne gwiazdy. Odnajdują gwiazdy, które swoją wielkością trudne są dla nas do wyobrażenia. Nasze słońce jest ogromne, ale dzisiaj astronomowie odnajdują gwiazdy, które są niemal 2000 razy większe od naszego Słońca. Ich promień jest 2000 razy. Nie wiem, jak to się przekłada na wielkość całych tych gwiazd, ale są to ogromne ciała niebieskie. Jednak większość ludzi nie zna tych nowych gwiazd, przynajmniej nie zna ich nazw. Ja przeglądałem taką tabelę tych wielkich gwiazd i nie byłem w stanie ich zapamiętać. Natomiast ta gwiazda, choć nie była największa, jest jedną z takich gwiazd, o której wielu ludzi dzisiaj wie. Oczywiście, tak jak wiele innych rzeczy z tej historii, obrosła w przeróżne tradycje. Niemniej jednak jest to niezwykłe wydarzenie, jest to niezwykłe ciało niebieskie, które Bóg najprawdopodobniej uczynił na tą szczególną okazję przyjścia Jego Syna na tą ziemię. Tak jak kiedyś uczynił na szczególną okazję pewną rybę, która połknęła proroka Jonasza, wyjątkową rybę, która na ten czas była Bogu potrzebna do zrealizowania tego zadania, tak i tutaj wydaje się, że Bóg uczynił tą wyjątkową gwiazdę, którą ci mędrcy dostrzegli i postanowili za nią podążać, rozumiejąc w jakiś sposób, że ta gwiazda zwiastuje narodzenie króla żydowskiego. Przebyli daleką drogę. Nie wiemy dokładnie, skąd byli, wiemy tylko, że podróżowali ze wschodu. Natomiast jakby dalszy opis tej historii sugeruje, że ujrzeli ją w momencie narodzenia się Chrystusa, ale cała podróż i dotarcie tam zajęło im niemal 2 lata. A więc jakieś przygotowania do tej podróży i sama podróż i przybycie, kiedy tutaj to, co tutaj czytamy, nie jest ściśle związane z samym narodzeniem Pana Jezusa, ale ma miejsce jakiś czas po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Herod później dowiaduje się, że oni nie wrócili do niego, postanawia zgładzić wszystkie dzieci w Betlejem i widzimy, że każe zabić dzieci do 2. roku życia, co sugeruje, iż ci mędrcy powiedzieli mu o tym okresie czasu, który zajął im od pojawienia się tej gwiazdy do przybycia do Betlejem. To oczywiście nie ma tutaj żadnej pewności w tym wszystkim, ale tak wydaje się to układać, czytając całą tą historię. My jednak spróbujemy skupić się na 4 lekcjach, których możemy nauczyć się, przyglądając się tym mędrcom ze wschodu. Po pierwsze, Bóg jest zainteresowany ludźmi, którzy znajdują się daleko od Niego. Bóg jest w stanie dotrzeć do ludzi znajdujących się bardzo daleko od Niego. Bóg użył gwiazdy, aby dotknąć serc i umysłów i dusz astrologów z dalekiej ziemi. Kiedy oni przybyli do Jeruzalemu, stolicy ówczesnego państwa żydowskiego, pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Niektórzy sądzą, że byli to potomkowie Żydów, którzy zostali w Babilonie, gdzieś w tych ziemiach wschodnich, od czasów niewoli. Może tak, może nie. Nie wiemy tego dokładnie, kim byli ci ludzie. To, co o nich wiemy, to to, że byli magami, tak są tutaj określani dokładnie, magowie. Było to słowo, które opisywało ówczesnych naukowców, ale ludzi, którzy też zajmowali się magią, ludzi, którzy zajmowali się wróżeniem, astrologią. Takim słowem oni są tutaj opisani. A więc najprawdopodobniej nie byli to Żydzi, gdyż prawo żydowskie surowo zakazywało astrologii, czytania z gwiazd, wróżenia z gwiazd. Wyraźnie prawo Mojżesza tego zakazywało. A więc najprawdopodobniej byli to poganie. I to poganie zaangażowani nie tylko w naukę ówczesnych czasów, ale poganie zaangażowani w praktyki zabronione przez Boga, praktyki niebezpieczne dla ludzi, praktyki, które są bramą do działania sił demonicznych. Po ludzku rzecz biorąc, czy Bóg byłby zainteresowany takimi ludźmi? Na pewno nie mieściło się to w mentalności ówczesnych Żydów, którzy uważali, iż oni jedynie są wybranym ludem Boga, a wszystkie inne narody to poganie, to ludzie nieczyści, to ludzie, dla których Bóg nie ma zbawienia. W ich mniemaniu tylko oni byli spadkobiercami wiary przekazanej ich ojcu Abrahamowi. A jednak ta historia mówi nam, że Bóg jest zainteresowany wszystkimi ludźmi, nawet poganami. I to nawet poganami, którzy są zaangażowani w bezbożne praktyki. Ludźmi, którzy są pogrążeni w duchowej ciemności. Nie ma człowieka, który byłby tak daleko od Boga, iż Bóg nie mógłby go sięgnąć, Bóg nie mógłby przemówić do niego, Bóg nie mógłby mu się objawić. I widzimy, że Bóg posługuje się czymś, co znowu z gruntu nie wydaje się być jego naturalnym sposobem działania. Najczęściej, kiedy Bóg przemawiał do swojego ludu, przemawiał przez aniołów, przemawiał przez prorocze wizje, przemawiał przez sny, ale nie przemawiał przez gwiazdy na niebie. Ale do tych badaczy gwiazd Bóg przemówił w ich języku. Przemówił do nich przez coś, co było obiektem ich zainteresowania. Tej zakazanej przez Boga domeny astrologii. W ten sposób Bóg do nich przemówił. W ten sposób ich zainteresował. W ten sposób objawił im narodzenie Zbawiciela całego świata. Chociaż oni tego nie rozumieli, nie rozumieli tego w pełni, nie wiedzieli w jakim mieście, w jakiś sposób, nie wiemy dokładnie w jaki, zrozumieli z tej pojawienia się tej gwiazdy, że narodził się król żydowski i postanowili podróżować taki kawał drogi, aby jemu złożyć pokłon. Myślę, że niejednokrotnie jesteśmy zdumieni, w jaki sposób Bóg przemawia do ludzi. W jaki sposób i czego Bóg jest w stanie użyć, aby ludziom się objawić. Ta historia uczy nas, że Bóg może posłużyć się wszystkim. Może nawet posłużyć się grzesznymi rzeczami. Czy w takim razie Bóg oczekuje też od nas, że my będziemy posługiwać się wszystkim, aby dotrzeć do ludzi, aby ich pozyskać? Niektórzy tak uważają i sięgają po wszelkie możliwe, dostępne środki, aby dotrzeć do ludzi. Nie wydaje się jednak, żeby Bóg w ten sposób zachęcał nas, abyśmy sięgali po jakieś grzeszne sposoby, teraz sięgając po astrologię, po wróżby, po czary, po narkotyki, po jakąś diabelską muzykę i nie wiadomo jeszcze jakie rzeczy, żeby dotrzeć do tych ludzi. Natomiast to nie oznacza, że Bóg nie posłuży się tymi rzeczami, aby do ludzi dotrzeć. I to jest bardzo ważna dla nas lekcja, bracia i siostry, ponieważ człowiek robi w ten sposób. Skoro Bóg się tym posłużył, to znaczy, że to wcale nie jest złe. Skoro Bóg zbawił jednego czy drugiego przez słuchanie muzyki heavy metalowej, to znaczy, że muzyka heavy metalowa jest dobra. Skoro jakiś człowiek po wzięciu narkotyków, znam osobiście taką historię, po wzięciu narkotyków tak się przeraził, tak się wystraszył, miał takie demoniczne przeżycia, że zaczął szukać Boga. Czy to oznacza, że mamy teraz otworzyć kafejkę z marihuaną i zachęcać ludzi, żeby spróbowali, aby mieli wizję i wystraszyli się i nawrócili się do Boga? To niedorzeczność. I musimy być mądrzy w słuchaniu tego typu świadectw, tego typu historii, w których rzeczywiście Bóg dotknął się ludzi, w których Bóg zbawił ludzi, nawet kiedy oni żyli w grzechu i robili złe, grzeszne rzeczy. Bóg jest w stanie się tym wszystkim posłużyć i Bóg jest w stanie przez te wszystkie rzeczy się przedrzeć i dotknąć ludzkich serc znajdujących się na dnie przepaści. Co wcale nie oznacza, że my mamy teraz brać te wszystkie rzeczy i wprowadzać je do kościoła i posługiwać się nimi jako sposób ewangelizacji. Nie, Bóg wyraźnie nam powiedział, w jaki sposób mamy docierać ludzi. My mamy żyć pobożnym życiem w Jezusie Chrystusie, mamy głosić Ewangelię, mamy modlić się i pozostawić resztę w rękach Boga, który jest wszechmogącym Bogiem i jest w stanie posłużyć się wszystkim, aby dotrzeć do ludzkich serc. Po drugie, ta historia pokazuje nam, iż człowiek winien gorliwie szukać Boga. Więcej niż tylko jakiejś informacji o Bogu, jakiejś wiedzy na temat Boga, człowiek winien szukać samego Boga. Oto ci mędrcy ujrzeli gwiazdę na niebie, która w jakiś sposób poinformowała ich o tym, iż narodził się król żydowski. I mogli na tym poprzestać. Mogli zapisać w swoich annałach, iż narodził się król żydowski w tym roku, za czasu panowania takiego czy takiego, i mieć ważną informację. Ale oni nie poprzestali na tej informacji, iż się narodził król żydowski. Oni wyruszyli w daleką drogę, która kosztowała ich wiele przygotowań, na którą musieli wyłożyć pieniądze, musieli zabrać ze sobą kosztowne dary, musieli poświęcić wiele miesięcy, aby spotkać się osobiście z tym nowonarodzonym królem. Nie chcieli tylko przyjąć do wiadomości, że narodził się król, ale postanowili pójść do tego Króla, osobiście pokłonić się temu Królowi. Zobaczcie, jaka wielka różnica między nimi a tą religijną społecznością w Jerozolimie, która znajdowała się niecałe 10 kilometrów od Betlejem. Ci ludzie ze wschodu, ci magowie, podróżują setki, może tysiące kilometrów, aby szukać i spotkać się z królem żydowskim. Podczas gdy mieszkańcy Jerozolimy, Żydzi, którzy czytali święte pisma, którzy szukali Mesjasza w swoich świętych pismach, kiedy dowiedzieli się, iż On się narodził, nie zadali sobie trudu, aby przejść 10 kilometrów do Betlejem, aby sprawdzić, czy przypadkiem coś nie jest w tych słowach magów, że może faktycznie trzeba pójść i zobaczyć, czy coś tam takiego się wydarzyło. Zobaczmy, jaka ogromna różnica w postawie tych mędrców ze wschodu i tych religijnych durniów, tak muszę ich nazwać, którym się nie chciało parę kilometrów pójść sprawdzić, że być może narodził się ich król, Mesjasz. Oni siedzieli w swoich świętych księgach, czytali, studiowali pisma. Wydawało im się, iż posiadają wszelką wiedzę, jaka jest do zdobycia. Oni byli znawcami Bożego Słowa. Oni byli znawcami pisma, uczonymi w piśmie. A oto parę kilometrów dalej narodził się Mesjasz, o którym całe ich pismo świadczyło i zapowiadało jego przyjście. I kiedy przyszli ludzie z dalekiej ziemi i powiedzieli im, że Bóg posłał gwiazdę, która ich przyprowadziła, taki kawał drogi, i pytali się dokładnie, gdzie on miał się narodzić. I dowiedzieli się i poszli. Nie wydaje się, żeby ktokolwiek z tych żydowskich mędrców pisma, z tych znawców pisma, udał się z nimi. Czytamy, że Herod się zaniepokoił, to nas nie dziwi, bo ten despota bał się o swój królewski tron, ale czytamy, że cała Jerozolima z nim się zaniepokoiła, a więc wszyscy o tym rozmawiali. To nie było tak, że tam kilka osób gdzieś w kącie porozmawiało. Nie, przybycie tych mędrców ze wschodu to było wydarzenie. Czytamy, że cała Jerozolima wraz z Herodem się zatrwożyła. Zatrwożyła? Czego oni mieli się trwożyć? Chyba tylko gniewu Heroda. Ale powinni byli się uradować, powinni się byli zainteresować, powinni się zaciekawić i ruszyć, sprawdzić. To uczy mnie tego, by nie poprzestać na wiedzy, by nie poprzestać na gromadzeniu jakichś biblijnych informacji. Oczywiście wiedza biblijna jest bardzo cenna i winniśmy ją gromadzić, ale nie powinniśmy na niej poprzestać. Nie powinniśmy zatrzymać się na posiadaniu jakichś informacji, ale tak jak ci mędrcy ze wschodu, winniśmy dążyć do spotkania z Królem. Dążyć do tego, by poznać Go osobiście, by spotkać się z Nim osobiście i złożyć Mu pokłon, oddać Mu cześć. I to jest kolejna rzecz, którą dostrzegam w tym fragmencie. On jest godzien naszej chwały, naszego uwielbienia, naszej czci. Kiedy czytamy w innych częściach Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, ono otoczone jest radością i chwałą. Pasterze, którzy znajdowali się na polach w nocy, mieli doświadczenie, które musiało ich wielce zdumieć, kiedy zobaczyli zastępy niebiańskie, co oznacza ogromne ilości aniołów, które śpiewały i wielbiły Boga. I czytamy, że ci pasterze, poinformowani przez tych aniołów, gdzie mają pójść, pobiegli tam, do Betlejem, do stajenki i również złożyli mu pokłon. Aniołowie wielbili Boga, prości pasterze wielbili Boga i ci magowie, mędrcy ze wschodu, przyszli, aby oddać mu pokłon. Upadli przed nim na ziemię. Zauważcie, że oni przyszli do domu i ujrzeli Marię z dzieckiem. Użyte tutaj słowo nie sugeruje nowonarodzonego dziecka. Użyte tu słowo sugeruje już jakieś większe dziecko. Tak jak mówię, Jezus miał prawdopodobnie już wtedy ponad roczek. I zauważcie, że oni padli przed nim na twarz. Nie padli przed jego matką, nie padli przed Józefem, ale oddali jemu pokłon, Jezusowi. Pismo Święte uczy nas, iż tylko Bóg jest godzien chwały. Nie można czcić żadnej istoty stworzonej przez Boga, choćby najwspanialszej, choćby najlepszej, choćby tej, która dokonała niezwykłych rzeczy. Pismo mówi, że tylko Bogu możemy oddawać chwałę. Tylko Bóg jest godzien chwały. Bóg mówi o tym, iż jest zazdrosny i to oznacza, iż Bóg nie podzieli się swoją chwałą z nikim innym. Kiedy Bóg nakazuje swemu ludowi nie stawiać sobie innych bogów obok Niego, zastrzega się, mówiąc, ja jestem Bogiem zazdrosnym. I w naszym pojęciu to słowo zazdrosny najczęściej kojarzy się z kochankami, którzy są o siebie zazdrośni. My słyszymy to słowo zazdrosny, myślimy, Bóg zazdrosny? Co to za dziwactwo? Oczywiście, kiedy Biblia używa tego słowa, nie używa go w takim znaczeniu, że on jest zazdrosny, tak jak, wiecie, mąż jest zazdrosny o żonę, która gdzieś tam wieczorem wychodzi i on nie wie, gdzie ona idzie. I on, gdzie ona poszła, ja rozerwę ją na szczępy, czy tam jego, nie, jak dorwę. To są nasze ludzkie, przyziemne problemy, jeżeli takie są. Mam nadzieję, że nie są naszym udziałem, ale jakby zazdrość nam się z tym kojarzy, nie? Natomiast kiedy Bóg mówi o tym, że On jest Bogiem zazdrosnym, to mówi o tym, że nienawidzi, kiedy człowiek traktuje jakiekolwiek stworzenie tak jak jego. Kiedy człowiek przyrównuje do Boga cokolwiek innego, albo Boga próbuje przyrównać do czegokolwiek innego. W tym jest istota Bożej zazdrości, że Bóg jest ponad wszystkim. Nie ma niczego i nikogo, co mogłoby się z Nim równać. I kiedy człowiek zaczyna czynić jakąś rzecz czy jakąś osobę obiektem swojej chwały, obiektem swojej czci, w tym momencie Bóg jest o to zazdrosny. To Boga obraża, to Go poniża. to sprawia, iż to jest dla Niego czymś uwłaczającym, że człowiek czci stworzenie zamiast Stwórcę. Dlatego Bóg mówi, tylko mnie będziesz czcił, tylko mi będziesz się kłaniał, tylko mi będziesz oddawał cześć i nikomu i niczemu innemu, żadnemu innemu człowiekowi, choćby nie wiadomo czego dokonał, żadnemu aniołowi, żadnemu stworzeniu, tylko Panu Bogu, Jahwe Bogu będziesz oddawał cześć. Czy więc ci magowie, czy ci mędrcy obrazili Boga, kiedy upadli na swoją twarz i oddali cześć nowonarodzonemu królowi żydowskiemu? Jeśli w nim nie zamieszkała cała pełnia bóstwa, to tak, obrazili Boga. Ale jeśli On jest Synem Boga Żywego, jeśli w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa, jeśli to Bóg w ludzkim ciele, wtedy uczynili coś, co było miłe Bogu, coś, co wywyższyło Boga, coś, co chwaliło Boga. Oni nie tylko padli przed Nim i oddali Mu cześć i pokłon, ale też złożyli Mu dary. Składanie darów Bogu jest również formą uwielbienia Boga, jest formą czci. Kiedy Bóg zapraszał swój lud, żeby przychodzili do Jego świątyni, mówił do nich, nie przychodźcie z pustymi rękami. Bóg oczekiwał, że ludzie przychodząc do świątyni przyniosą Mu w ofierze jakieś dary, w ten sposób honorując Boga, w ten sposób wyznając, iż On jest dawcą tych dobrych rzeczy w ich życiu i oni oddawali Mu jakąś część. W Starym Testamencie zasadą było oddawanie Bogu 1/10 część wszystkich dobrych rzeczy, które Bóg ludziom dawał. I ponadto dobrowolne ofiary. W Nowym Testamencie Pismo Święte nie mówi, nie uszczegóławia, ile mamy dawać Bogu w takim sensie. Natomiast wzywa nas, abyśmy samych siebie oddali Bogu i wszystko, co mamy, oddawali Jemu. Co nie oznacza, że oddajemy samych siebie i na tym poprzestajemy, czyli nic Mu nie dajemy. Jeżeli w Starym Przymierzu, które jest nazywane gorszym przymierzem, ludzie oddawali Bogu 10 część swojego majątku. Myślę, że to wstydem dla nas jest, jeśli my oddajemy mniej. To wstyd, jeśli nasze serca są tak chciwe i skąpe, żebyśmy Bogu żałowali tego, co On nam dał, łożąc na Jego służbę i na Jego sprawę. Ale nie o tym tutaj mowa tak naprawdę. Oni złożyli Mu nie dziesięcinę w tamtym czasie, ale złożyli Mu złoto, kadzidło i mirrę. Złoto, które tak jak i dzisiaj, tak i wtedy, było szlachetnym kruszcem, które zdobiło królewskie pałace, które zdobiło królewskie szaty, które miało swoje wyjątkowe miejsce na królewskich dworach, w królewskich pałacach. I oni, przynosząc Mu złoto, honorowali Go jako króla. Po drugie, przynieśli też kadzidło. Kadzidło, które z jednej strony miało taki charakter religijny w różnych religiach, ale w szczególny sposób, jeśli chodzi o objawienie biblijne, widzimy, że jest wyrazem uwielbienia i czci i modlitwy zanoszonej do Boga. Nie wiem, na ile ci mędrcy to rozumieli. W każdym bądź razie ciekawe jest, że przynieśli kadzidło i złożyli też Mu kadzidło, które jest wyrazem religijnej czci. i w końcu przynieśli mirrę, która była używana jako dodatek do różnych perfum, balsamów. Natomiast w tym objawieniu biblijnym widzimy, że mirra jest związana z obrzędem pogrzebowym. I też nie wiemy, na ile oni to rozumieli, a na ile było to jakieś Boże prowadzenie w tym, co oni zrobili, iż przynosząc mu tą mirrę, zapowiadali jego pogrzeb. Widzimy w opisie później balsamowania Pana Jezusa, że mirra zostaje użyta w tym obrzędzie przygotowania jego ciała do złożenia do grobu. A więc w jakiejś mierze być może Duch Święty proroczo przez dary tych ludzi zapowiadał też śmierć tego dziecka, gdyż po to on się narodził. Jezus narodził się nie po to, żeby żyć sobie tutaj przyjemnym, dostatnim, wygodnym, obfitym życiem, ale jak sam powiedział, po to się narodził, aby oddać swoje życie na okup za wielu. Po to się narodził, aby ofiarować samego siebie za nas. On po to przyszedł, aby zgładzić nasz grzech. I o tym musimy pamiętać, mówiąc o Jego przyjściu. Musimy pamiętać o celu, dla którego przyszedł. Wielu ludzi w tych świątecznych obyczajach i zwyczajach zatrzymuje się przy stajence, zatrzymuje się przy szopce, zatrzymuje się przy żłóbku. I stąd właśnie te wszystkie ckliwe kolędy, które nijak nie odzwierciedlają sensu Jego przyjścia, nijak nie odzwierciedlają znaczenia Jego uniżenia się z niebiańskiej chwały do tego miejsca tutaj na ziemi. On przyszedł, aby zbawić swój lud. I to zbawienie miało dokonać się na krwawym krzyżu, w wielkim bólu, wielkiej śmierci. I to był cel, do którego Pan Jezus wytrwale zmierzał. Po czwarte, w tej historii możemy zobaczyć jeszcze posłuszeństwo prowadzeniu przez Bożego Ducha. Widzimy, że ci mędrcy podążają za tą gwiazdą, dokładnie nie rozumiejąc szczegółów, dokładnie nie wiedząc wielu rzeczy, które się z tym wiązały. Ale kiedy w końcu przychodzą do Betlejem, kiedy w końcu odnajdują tego nowonarodzonego króla żydowskiego, kiedy oddają mu pokłon, dzieje się coś nowego. Zostają ostrzeżeni we śnie, by nie wracać do Heroda, ale wracać do domu inną drogą. Oto Bóg zaczyna wyraźnie do nich przemawiać. Zaczyna sam Bóg mówić do ich serc i mówić im, co mają robić. Ci, którzy byli posłuszni temu pierwotnemu objawieniu, temu mglistemu objawieniu, z czasem doszli do miejsca, w którym Bóg zaczął wyraźnie do nich przemawiać, w którym zaczął wyraźnie objawiać im swoją wolę. A oni, zauważcie, byli temu posłuszni. Bardziej niż królowi, który im powiedział, wróćcie do mnie i powiedzcie mi. On nie mówił nic im takiego, ja potem mu poderżnę gardło. Ja potem go zabiję. Nie, nie, nie. On, ja też chcę go pójść i go uczcić. Ja też chcę pójść złożyć mu pokłon, więc przyjdźcie i powiedzcie mi. I oni wyruszyli do Betlejem, ufając Herodowi, mówiąc, ten Herod to równy gość. Naprawdę taki król, proszę, chce iść pokłonić się nowemu królowi żydowskiemu. Herod ich miło przyjął, zaprosił tych wszystkich tam żydowskich znawców pisma i wyprawił ich do Betlejem z obietnicą, że on też chce pójść go uczcić. Ale oni bardziej posłuchali tego, co do nich później Bóg powiedział we śnie, niż tego, co im Herod powiedział. I postąpili bardzo roztropnie, bardzo mądrze. Jeśli w naszym życiu jesteśmy posłuszni temu, co Bóg już nam objawił, Bóg objawi nam więcej. Jeśli w naszym życiu zrobimy te kroki, do których Bóg dzisiaj nas już wzywa, Bóg pokaże nam kolejne, które mamy zrobić. Problem jest taki, myślę, w wielu przypadkach, że ludzie oczekują na jakieś cudowne objawienia, sny, wizje, głosy, a nie czynią tego, co wiedzą, że mają czynić. Nie są posłuszni w małym, nie są wierni w małym, ale czekają na wielkie rzeczy, czekają na wielki dzień, kiedy otworzy się niebo i anioł z nieba zstąpi i pokaże im palcem, co mają zrobić. Obawiam się, że na darmo czekają. Obawiam się, że łudzą się, iż taki dzień nadejdzie. Bóg przemawia do nas na różne sposoby. I Bóg przemawia. Bóg mówi do nas każdego dnia, jeśli tylko mamy uszy do słuchania. Bóg wzbudza w naszych sercach pragnienia, wzbudza współczucie, wzbudza miłosierdzie, wzbudza chęć, by czynić dobrze. Bóg mówi do nas przez swoje słowo, mówi przez brata, przez siostrę, mówi czasami przez ludzi tego świata. Mówi przez obrazy, które widzimy, przez wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu. Bóg mówi do nas nieustannie. Pytanie jest tylko, czy my słuchamy? Czy żyjemy dla siebie? Jesteśmy tak zajęci sobą, że nie mamy czasu słuchać tego, co Bóg do nas mówi. Czy też jesteśmy ludźmi, którzy tak jak ci zostawiają swoją ziemię, zostawiają to wszystko, co znajome, ryzykują. Tak naprawdę dla nich ta podróż wiązała się z ryzykiem. Nie wiedzieli, że Herod jest wrogiem tego nowonarodzonego króla i być może, gdyby wrócili do niego, sami by stracili swoje życie i nigdy nie wróciliby do ziemi, z której przyszli. Ale ci ludzie, ci magowie, ci, którzy mogli być w pogardzie u tych wszystkich pobożnych religijnych, oni właśnie mieli serca, by słuchać Boga. Mieli serca, by dostrzec Boga i jego objawienie w gwieździe, która pojawiła się na niebie. A później Bóg przemawiał do nich w wyraźny sposób i prowadził ich. I to jest dla mnie lekcją. Lekcją, by wciąż uczyć się szukać Boga, słuchać Boga, ale co najważniejsze, być posłusznym temu wszystkiemu, co Bóg do mnie mówi. Nie próbować zagłuszać tego głosu, kiedy mi się nie chce, kiedy mam inne plany, kiedy to czy tamto mi się nie podoba, ale być posłusznym Bogu. Czynić to, co wiem, że jest moim obowiązkiem, jest moją powinnością, oczekując, iż dalej będzie mówił, iż dalej będzie prowadził, iż dalej będzie kierował. Nie możemy zatrzymać się na żadnym etapie naszego życia i powiedzieć, że już osiągnęliśmy, że już dotarliśmy, że już Bóg więcej nie ma nam nic do powiedzenia. Tak nigdy nie jest. Bóg ma jeszcze większe rzeczy. Jakże ważne jest, byśmy ich pragnęli, byśmy ich oczekiwali w posłuszeństwie, w czynieniu tego, co dzisiaj wiemy, że mamy czynić. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na tę radość, o której tu jest mowa. Czytamy, że gdy zobaczyli tą gwiazdę ponownie, wielce się uradowali, niezmiernie się uradowali. Tak jak ten element chwały towarzyszy wszystkim tym opisom narodzenia Pana Jezusa, taki element radości. Ci ludzie, którzy są uczestnikami narodzenia Pana Jezusa, to są ludzie, którzy doświadczają radości, szczęśliwości serc. Wielu ludzi myśli, iż Pan Bóg jest takim wielkim zabójcą radości, że jak przyjdziesz do Niego, to już pożegnaj się z radością. To już wór, to już post, to już ciągłe smucenie się, to już ciągła rezygnacja, to już ciągłe życie mozołu aż do śmierci, a dopiero wtedy tam może jakaś radość będzie. Chociaż o tym już ludzie nie myślą, bo oni już tak chcą się bawić i cieszyć tym, co tutaj, że już tam, co to tam będzie, to nikt nic nie wie. Natomiast Pismo Święte powtarza nam i powtarza, że nie ma nigdzie prawdziwej radości, jak tylko w Bogu. I mam nadzieję, że te słowa nie są dla nas tylko i wyłącznie teologiczną teorią, ale że ci wszyscy z nas, którzy przyszli do Jezusa, świadczą o wielkiej radości, która wypełniła nasze serca. Radości, jakiej nic nam w tym świecie nie dało. Ten świat obiecuje radość, ten świat obiecuje szczęście, ale niestety wszyscy, którzy wierzą tym obietnicom, gorzko się rozczarowywują. Są chwile uniesienia, są chwile szczęścia. Biblia mówi o przemijającej rozkoszy grzechu. Tak, ten świat ma coś do zaoferowania, ale jest to niczym w porównaniu z tym, co Bóg nam ofiaruje. Z tą radością, która nie jest zależna od okoliczności, z tą radością, która przenika nasze wnętrze do głębokości i pozwala nam się radować w Bogu, nawet kiedy z naszych oczu czasami płyną łzy, nawet kiedy okoliczności są niesprzyjające. Jest radość w Jezusie dla tych wszystkich, którzy są gotowi Jego szukać, którzy są gotowi do Niego przyjść, którzy są gotowi przed Nim się pokłonić, którzy są gotowi uznać Jego za swego Pana i Króla. Jest radość niewysłowiona, jest radość chwalebna. Chrześcijaństwo to nie jest religia żałoby i smutku. Chrześcijaństwo ma w sobie elementy smutku, tak, smutku z powodu ludzkiego grzechu, skutki z powodu poniżenia naszego Pana, który musiał zejść do takiego miejsca hańby, aby nas ratować. Ale chrześcijaństwo jest zbudowane na podstawie wielkiej radości Bożego zbawienia, wielkiej radości Bożego zwycięstwa, Jego triumfu nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem, Jego zwycięstwa nad tym wszystkim, co jest źródłem wszelkiego smutku i łez i cierpienia. W Jezusie Chrystusie Bóg pokonał naszych wszystkich wrogów i w Nim prawdziwie jest nasza radość. Chociaż Jego przyjście było w takim skromnym miejscu, chociaż Jego życie było tak skromne i tak proste, chociaż Jego śmierć tak haniebna, to jednak Jego życie uwieńczone jest chwalebnym zmartwychwstaniem, objawieniem Jego chwały po zmartwychwstaniu, Jego chwalebnym wstąpieniem do nieba. Ale to jeszcze nie koniec. Oczekujemy Jego przyjścia w mocy i chwale i ustanowienia Jego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. I bracia i siostry, te myśli winny wzbudzać w nas radość niewysłowioną. Te myśli powinny i nas nieustannie rozradowywać w pośród tych wszystkich doczesnych, ziemskich trosk, słabości naszego ciała, rodzinnych problemów, finansowych zmagań i czegokolwiek, co przychodzi nam tutaj na ziemi, z czym przychodzi nam się zmagać. Winniśmy być ludźmi, którzy radują się w pośród tego wszystkiego. Amen? Radość, bracia i siostry, mamy dobrą nowinę. Mamy Ewangelię, prawdziwa Ewangelia, o której Paweł pisze w liście do Galacjan. Jest tylko jedna taka Ewangelia. Jest Ewangelią, która wzbudza w ludzkich sercach nadzieję, która wzbudza w ludzkich sercach radość, której nic nie może nam zabrać, której nic i nikt nas nie jest w stanie pozbawić. Czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy śmierć, czy głód, czy cokolwiek nie jest w stanie nam tego zabrać, jeśli poznaliśmy Jezusa. Jeśli Jezus zamieszkał przez wiarę w naszych sercach, jeśli jest naszym Panem i naszym Królem. Winniśmy być ludźmi, którzy nieustannie się radują, którzy we wszystkim za wszystko Bogu dziękują i weselą się radością niewysławioną. Bracia i siostry, to jest nasz przywilej, to jest wielki dar, który Jezus przyniósł na tę ziemię. Radość, prawdziwa radość, wieczna radość. Gdzie dzisiaj jesteśmy, kochani bracia i siostry? Na którym etapie naszego życia jesteśmy? Być może jesteś osobą, która wciąż jest daleko od Boga, która zna Go tylko ze słyszenia, która widzi Go jakby przez mgłę, która gdzieś tam z oddali zobaczyła Jego gwiazdę i wiesz, że ona o Nim świadczy, ale to wszystko, co o Nim wiesz. Jakieś tam zasłyszane historie, jakieś tradycje, jakieś rzeczy związane z Nim, ale tak naprawdę nic konkretnego, nic szczególnego. Może Twoje życie jest pełne praktyk, które obrażają Boga i nie podobają się Bogu. Wiedz, że nie jesteś zbyt daleko, aby Bóg nie mógł Cię zbawić. Jego ręka nie jest zbyt krótka, aby Ciebie sięgnąć. Gdziekolwiek jesteś, w czymkolwiek tkwisz, cokolwiek ma miejsce w Twoim życiu. Prawdziwa światłość, która przyszła na ten świat, oświeca każdego człowieka. Jeśli człowiek tylko jest gotów przyjść do tej światłości, jeśli gotów jest tylko zareagować na to światełko, które świeci w oddali i mówi: przyjdź, przyjdź, szukaj mnie. Słowo Boże mówi nam, że bez wiary nie można podobać się Bogu, ale że Bóg nagradza tych wszystkich, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i 6 wiersz. Kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli wszystko, co masz, to wiara w Jego istnienie, to jeśli zaczniesz Go szukać, On da Ci się znaleźć, nagrodzi Twoje poszukiwania. Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy szukają, znajdą, a ci, którzy kołaczą, zostanie im otworzona. Po drugie, być może słuchając tych słów, myślisz o sobie jako o osobie, która rozpoczęła tą podróż za Bogiem. Ale gdzieś w tej podróży nie widzisz końca. Mówisz, że modlisz się, czytasz Biblię, ale jakoś ten Bóg wydaje się nie zbliżać do Ciebie, wydaje się nie mówić do Ciebie, nie wydaje się zmieniać Twojego życia. Być może na takim etapie życia jesteś. I czasami zastanawiasz się, czy to w ogóle ma sens. Czy kiedykolwiek dotrzesz do tego miejsca, w którym poznasz Go osobiście i doświadczysz Go osobiście. Wielu ludzi zatrzymuje się na tym etapie udania się w podróż i całe życie są w podróży. Szukają, szukają i nie mogą dojść. Paweł mówi o pewnych osobach, które uczą się i nie mogą dojść do poznania prawdy. Ciągle się uczą, ale nie dochodzą do poznania prawdy. Jestem przekonany, że Bóg nie wzywa nas do tego rodzaju wędrówki. Wierzę, że Bóg wzywa nas do wędrówki, ale wzywa nas do wędrówki, w której On chce nam towarzyszyć, w której chce, żebyśmy przyszli do Niego i dalej wędrowali razem z Nim. Dlatego jeśli jesteś w takim momencie, w którym wydaje ci się, że przed tobą jeszcze setki kilometrów, Nie ustawaj w tej wędrówce, nie ustawaj w tym dążeniu do Boga. Nie zatrzymuj się i nie mów, że to chyba nie dla ciebie. Nie mów, że Bóg chyba ciebie nie wybrał, czy jakiekolwiek inne wytłumaczenia chcesz sobie znaleźć. Ale szukaj Go. Szukaj Go wytrwale. A jeśli będziesz Go szukał z całego serca, z pewnością Go znajdziesz, gdyż On daje taką obietnicę wszystkim, którzy Go szukają z całego serca, że da się im znaleźć. A jeśli Go znalazłeś, jeśli możesz zaświadczyć o tej chwalebnej radości, która wypełniła Twe serce i która wciąż pokrzepia Cię i napełnia Cię nadzieją i ufnością, nie zatrzymuj się. Nie myśl, że to już wszystko, co można osiągnąć. Wiedz, że są w Bogu pokłady radości i pokoju i mocy, o których nie mamy pojęcia. Daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o co się modlimy. Nie ustawaj w poszukiwaniu Boga, w doświadczaniu Boga, w słuchaniu Boga, w posłuszeństwie Bogu. Nie zatrzymuj się w tej drodze, ale pozwól Jego Duchowi prowadzić Cię dalej i dalej za naszym dobrym Bogiem. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoje święte słowo, za każdą historię, za każdą postać opisaną, za tych prawdziwych ludzi, którzy mieli swoje zmagania, swoje życiowe wyzwania, swoje wątpliwości, ale też i dla nas wielu z nich jest przykładem wiary, wytrwałości, wierności, doświadczenia Ciebie, które i nas i dzisiaj zachęca do tego, by nie ustawać w szukaniu Ciebie, w poznawaniu Ciebie, w poddawaniu się Tobie, życiu dla Ciebie. Panie, nie chcemy, aby nasze życie obrosło w jakieś puste tradycje, w jakieś puste obrządki, w jakieś zwyczaje, które nie mają nic wspólnego z prawdą Ewangelii. Chcemy trzymać się z dala od tego wszystkiego, co nie jest budujące, nie jest chwalebne, nie przynosi Tobie chwały i czci, których jesteś godzien. Nie chcemy, Panie, przesłaniać Ciebie żadnymi ludzkimi tradycjami, zwyczajami, obrzędami, ale chcemy Ciebie czcić w prostocie, w czystości objawienia Ewangelii. Prosimy, daj nam łaskę być świadectwem dla naszych rodzin, dla naszych bliskich, nie obrażać ich, nie wynosić się nad nich, nie zachowywać się jak ludzie, którzy wiedzą więcej, wiedzą lepiej, ale ucz nas, Panie, i w tym czasie wykorzystać tę możliwość, by wskazywać na Ciebie, by głosić Ewangelię, by mówić o powodzie Twojego przyjścia, Twojego objawienia się ludziom, Twojego cierpienia i śmierci, wskazywać na Ciebie, Panie, tak jak ta gwiazda wskazywała na Ciebie. Daj nam tę łaskę wskazywać na Ciebie i zadowolonymi być z tego, że ludzie przyjdą do Ciebie, cieszyć się z tego, kiedy poznają Ciebie. Prosimy o naszych bliskich, nasze rodziny, Panie, naszych sąsiadów, znajomych, ludzi wokół, którzy potrzebują Ciebie. Niechaj nad nimi zajaśnieje Twoja światłość. Niechaj Twój Święty Duch mówi do ich serc i pociąga ich ku Tobie i przyprowadzi ich do Ciebie. Pomóż nam być tymi gwiazdami, których użyjesz, aby do nich przemówić. Niechaj Twoje imię, Panie, będzie uwielbione w nas, w tym czasie odpoczynku, w czasie wolnym. Daj nam, Boże, dobrze wykorzystać ten czas. Zachowaj nas od obżarstwa, zachowaj nas od głupoty. Daj nam dobrze wykorzystać ten czas. ku poznaniu Ciebie, ku świadectwu, ku zbudowaniu. Prosimy, prowadź nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli ktoś chciałby się jeszcze pomodlić, zachęcam. Ojcze, dziękuję, że mogliśmy ujrzeć światło Ewangelii, że to światło zaświeciło w naszym życiu. I tak się też modlę, byśmy będąc przemienionymi, cały czas poddającymi się tej przemianie Twojej, mogli nieść to światło światu. By Ewangelia wokół nas mogła rozkwitać i przynosić dobre owoce. Proszę, Ojcze, o nasze życie, by było przynosiło Tobie chwałę, by było odzwierciedleniem tego, co jest sednem Ewangelii. Przemienione życie, nadzieja życia wiecznego, przebaczenie grzechów. I by to światło prawdziwie świeciło wokół nas w przemienionych sercach ludzi. Dzięki, Ojcze, że mamy tę możliwość i proszę, dopomóż nam w tym. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że się mogli Cię poznać i przyjść do Ciebie, bo Ty jesteś, Panie, szczęśliwym. Na tym, ponieważ Cię wiesz, abyśmy poznawali Ciebie, tego jedynego Boga. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy się zgromadzić w Twoim imieniu, że możemy wzywać Twojego imienia i do Ciebie przychodzić każdego dnia, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia, Panie, i składać Ci chwałę, składać Tobie cześć i uwielbienie, wywyższać Twoje święte imię, Panie, które jest wywyższone ponad niebiosa. Dzięki Ci, Panie, za to wszystko. Prosimy Cię, abyś miał nas w opiece, abyś zadawał nam wiarę, mądrości, abyśmy zawsze mogli chodzić w Twoim duchu i oddawać Tobie cześć. Wysłuchaj nas, Panie, w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że oświeciłeś nas, Panie. I też proszę, abyś pomagał nam, Panie, być posłusznymi w tym, co już nam objawiłeś. Abyśmy też mogli oczekiwać na więcej. Proszę też o tą radość płynącą z tego, co już dla nas uczyniłeś, co czynisz. Też z tego, dokąd zmierzamy i co nas czeka. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to słowo. Za to, że poprzez to słowo, Panie, kierujesz do nas swoje myśli, Panie, poprzez swojego ducha objawiasz i każdy z nas może odebrać coś dla siebie, Panie. Dzięki Ci za to, że Ty pragniesz dla nas dobrych rzeczy. Pragniesz, byśmy się Tobie poddawali, tak mogę się o siebie, każdego z nas, byśmy prawdziwie tak poddali się pod Twoją rękę, pod Twoją opiekę, pod Twoje prowadzenie, tak? Byś nas prowadził i pomagał, Panie, przejść przez te przeszkody. Nie coś innego, Panie, czy to jakieś problemy zdrowotne, czy finansowych, czy jakichkolwiek innych, Panie. no pomóż, który Panu byśmy szukali w tym Ciebie, a nie własnych rozwiązań. Pragnę się Tobie oddawać, Panie. Pragnę być Ty, Panie, błogosławiony w swój lud. Gdziekolwiek się spotykał, to nie mówię, Panie, byś był pośrednik. Dzięki Ci, że nie jest za to życie, które tutaj na ziemi przeżyłeś, Panie, za tą śmierć, której celem było zbawienie, Panie. Dzięki Ci, że otworzyłeś tą drogę do Ojca, za to, że mamy do Niego wszystko. Tobie niech będzie chwała. W Twoim imieniu, Panie. Amen. Kochany Ojcze, wspominając narodzenie Twego Syna na tej ziemi, nasze myśli biegną do celu Jego życia, do celu Jego przyjścia, zbawienia nas z mocy grzechu, z niewoli szatana, z błota i sideł tego świata. Dziękujemy za Twego Syna, którego w swej miłości dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dziękujemy za Jego czyste, nieskalane grzechem życie, każdą chwilę poświęconą Tobie, gorliwość w zabieganiu o Twój dom, miłość do ludzi, dobroć, sprawiedliwość, piękno człowieczeństwa uwieńczonego chwałą Boga. Panie, jakże pragniemy, by i nasze życie coraz bardziej odzwierciedlało to piękno i chwałę, i czystość, i sprawiedliwość życia naszego Pana. I wiemy, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy zjednoczymy się razem z Nim w Jego śmierci, aby też i Jego życie mogło w nas się objawiać. Dlatego nieustannie wracamy pod ten święty krzyż, haniebny krzyż, okrutny krzyż, ale uświęcony tą ofiarą, która na nim została złożona, drogocenną krwią, która tam została przelana, cierpieniem i bólem, która tam została zniesiona, ciemnością, która zawładnęła duszą sprawiedliwego, który umarł za bezbożnych. Dziękujemy za ten prosty symbol, prostą pamiątkę w której możemy wracać myślami i na nowo i na nowo uniżać nasze serca w uwielbieniu Ciebie, Panie nasz, za to, co uczyniłeś. Ten chleb, który przypomina nam o Twoim ciele, które zostało zbite i umęczone, i w końcu przybite do krzyża. Niewymowny ból, cierpienie, które było zapłatą za nasze grzechy, wszelkie nasze przestępstwa i całe ludzkie zło, których ten świat jest pełen, którego żaden człowiek nie jest w stanie odkupić swoją religijnością, gorliwością, pobożnością, gdyż to wszystko, co mamy do zaoferowania sami z siebie, jest skalane, nie jest godne, nie nadaje się. Jedynie w tej ofierze doskonałej, czystej upatrujemy naszego usprawiedliwienia, upatrujemy przebaczenia naszych grzechów, upatrujemy Twojej przychylności i łaski. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj nam godnie jeść z tego chleba. Pobłogosław też, kochany Panie, ten kielich, który przypomina nam o przelanej krwi, o świętej krwi Baranka Bożego, który został złożony za grzech świata. Modlimy się, kochany Panie, aby ta ofiara przyniosła jeszcze zbawienie wielu duszom, aby ten czas łaski, który wciąż trwa, był czasem ratunku i zbawienia dla kolejnych dusz, aby ta dobra nowina docierała do kolejnych serc z mocą przekonania, z mocą zbawienia. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich i daj nam godnie pić z tego kielicha, aż przyjdziesz w chwale, przyjdziesz w mocy. Oczekujemy gorąco tego dnia, kiedy z Tobą w Twoim królestwie zasiądziemy przy Twoim stole, wraz z wszystkimi mężami wiary, wraz z wszystkimi bohaterami wiary, którzy okazali się wierni do końca. Daj nam, Panie, wytrwać. Posilaj nas, wzmacniaj nas, pokrzepiaj nas, dodawaj nam sił. Prosimy, uzdalnij nas, abyśmy i my toczyli dobry bój do samego końca naszych dni. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Zawołajmy jeszcze razem do naszego Boga. Kochany Ojcze, tak jesteśmy wdzięczni za Pana Jezusa Chrystusa, za to nowe życie, za Twego Świętego Ducha, którego posłałeś, aby mieszkał w nas, aby prowadził nas, aby uzdalniał nas do życia z Tobą, życia dla Ciebie, służby dla Ciebie. Powierzamy się w Twoje ręce. Boże nasz, prosimy, byś strzegł nas na wszystkich naszych drogach, byś dopomagał nam jaśnieć Twoją radością, Twoim pokojem, Twoją łaską, Twoją mocą. Prosimy, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie. Strzeż nas od złego, a uzdalnij nas do wszelkiego dobra w słowie i w czynie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oddając Tobie cześć i chwałę. Amen. Usiądźmy, proszę. Nie ma nas za wielu. Myśleliśmy o przyszłej niedzieli, która wypada 31 grudnia, czyli tak zwany Sylwester. I myśleliśmy, by jeśli będą chętni, spotkać się tutaj razem i spędzić ten wieczór wspólnie, więc trzeba będzie podzwonić po tych, których nie ma i popytać się, kto jest zainteresowany. Gdyby ktoś z Was był chętny na taki wspólny wieczór, dajcie znać, to wtedy będziemy widzieli, ile osób ewentualnie jest chętnych i czy będziemy tutaj coś razem organizować. No tak, agapę robimy. Taki jest pomysł właśnie, żeby zrobić agapę i po agapie jeszcze zostać i po prostu posiedzieć tak długo, jak będziemy sobie tutaj chcieli. No, także takie są wstępne plany. Takie są wstępne plany, więc jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby zostać dłużej i miałby taką możliwość, dajcie znać i spróbujemy to zorganizować. Chcielibyśmy, żeby ten czas był też jakoś tam wypełniony czymś więcej niż tylko jedzeniem, więc jeśli byśmy się zdecydowali zostać, to też trzeba byłoby jakoś zaplanować, jak ten czas razem spędzimy. Jakieś inne ogłoszenia, pozdrowienia, sprawy? Jeśli nie ma, to nasze nabożeństwo dalej trwa w kuluarach.